suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro w Luksemburgu kolejne rozmowy o imporcie żywności z Ukrainy. O tak zwanym rozporządzeniu metanowym w Katowicach dyskutowali parlamentarzyści z sejmowych komisji zajmujących się energetyką i transformacją Górnego Śląska. Unia współpracuje z NATO, żeby zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną, informuje szefowa Komisji Europejskiej. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że jutro w Luksemburgu wraz z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji spotka się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem do spraw handlu Valdisem Dombrovskisem. Ministrowie przedstawią wspólne stanowisko w sprawie importu żywności z Ukrainy, przekazał Robert Telus podczas konferencji prasowej. Mam nadzieję, że przyniesie to efekt. Przede wszystkim jedno z takich naszych postulatów, nazwijmy to, albo warunków, to oczywiście większe środki, bo te 100 milionów, które Unia Europejska zaproponowała dla 5 krajów, to są, uważamy, środki za małe. To jest jeden z warunków, które stawiamy. Oczywiście listę poszerzamy. Mąka między innymi jest od dziś, sok jabłkowy również, bo go nie było. Dziś zaproponowałem naszym kolegom. Jest również mięso drobiowe. Mam nadzieję, że nam się uda właśnie te produkty zablokować w naszych krajach. Ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji przedstawią również propozycję, wedle której poszczególne państwa, gdy odczują brak danego produktu, będą mogły pozwolić na jego import. Parlamentarzyści z sejmowych komisji zajmujących się energetyką i transformacją Górnego Śląska dyskutowali o tak zwanym rozporządzeniu metanowym. Posiedzenie odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Projekt nowego unijnego prawa wprowadza limity emisji metanu od wydobytego węgla, których nie spełniają polskie kopalnie. Jak podkreśla przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw województwa śląskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bożena Borys-Szopa, może to doprowadzić do przyspieszonej likwidacji górnictwa. My doskonale pamiętamy, jak wyglądała już przeżyta przez nas reforma górnictwa, kiedy o połowę zmniejszono ilość kopalń, kiedy o połowę zmniejszono zatrudnienie. Likwidacja kopalni to nie tylko likwidacja stanowisk górniczych, ale to również likwidacja stanowisk okołogórniczych. I proszę Państwa, nie chcemy powtórki i niepokoi nas to, co w ewentualnych krokach zapowiada Unia Europejska. Ustanawiając nowe prawo, trzeba wziąć pod uwagę szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne, podkreślał z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Nie mówiąc tylko o bezpieczeństwie energetycznym w rozumieniu dostępności do energii czy też do ciepła, ale to nasze bezpieczeństwo energetyczne to są również miejsca pracy. W samym tylko województwie śląskim, w samym sektorze wydobywczym pracuje prawie 90 tysięcy ludzi. Bezpieczeństwo energetyczne to jest mądra, roztropna, odpowiedzialna polityka rozwojowa każdego państwa. Projekt rozporządzenia metanowego ma być poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim najprawdopodobniej w pierwszej połowie maja. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że spółki Skarbu Państwa umożliwiają rządowi realizację własnej polityki gospodarczej. W rozmowie z TVP Info Obajtek podkreślił, że gdyby gazem ziemnym handlowały spółki prywatne, to rząd nie mógłby zamrozić jego cen. Czy dziś generalnie mógłby rząd zamrozić cenę gazu, gdyby nie Orlen między innymi wpłacił do funduszu stabilizacyjnego 14 miliardów? Czy zrobiłaby to spółka prywatna? Czy spółka prywatna inwestowałaby tyle milionów choćby w sport, w zadania społeczne, w fundacje? No nie, nie robiłaby tego. Prezes firmy dodawał, że gdyby Orlen został sprywatyzowany, to ceny paliw byłyby w Polsce dużo wyższe. Daniel Obajtek mówił też, że powstanie małych reaktorów jądrowych w Polsce oznaczać będzie tanią energię i tanie ciepło. Z planowanych 20 reaktorów 7 ma już wstępne lokalizacje. To m.in. Kraków, Warszawa, Ostrołęka, Włocławek, Tarnobrzeska, strefa ekonomiczna. Infrastruktura krytyczna Unii Europejskiej jest zagrożona, a Unia współpracuje z NATO nad programem testów warunków skrajnych, aby przygotować się na najgorszy scenariusz, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Unia Europejska i NATO powołały wspólną grupę zadaniową do zbadania możliwych zagrożeń dla kluczowych sektorów, w tym energetyki, wyjaśniła na poświęconym energetyce morskiej szczycie przywódców państw Morza Północnego. Dodała, że wyniki badania zostaną zaprezentowane na spotkaniu przywódców unijnych w lipcu. Po wybuchu gazociągu Nord Stream Komisja Europejska przedstawiła 5-punktowy plan na rzecz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Na początek piłkarska ekstraklasa i niespodzianka na zakończenie 29. kolejki. Radomiak Radom zatrzymał Lecha Poznań i zremisował u siebie 1-1. Gospodarze mają czego żałować, bo przez większą część meczu prowadzili 1-0 po golu Roszy z 9. minuty. Dopiero w 84. wyrównał Artur Sobiech. A jak przy ekstraklasie jesteśmy, to w środę poznamy nazwisko nowego trenera Rakowa Częstochowa. Marek Papszun, który prowadził lidera ekstraklasy przez ostatnie 7 lat, ogłosił, że po sezonie odejdzie z klubu. W Częstochowie szkoleniowiec wywalczył awans do ekstraklasy, dwukrotnie sięgał po Puchar Polski. W tym sezonie ma szansę zdobyć z Rakowem pierwsze w historii mistrzostwo kraju. Tymczasem Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że nasza kadra zagra towarzysko z Niemcami. Mecz odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Drużyna Niemiec jako gospodarz ma zapewniony udział w przyszłorocznych mistrzostwach Europy, a reprezentacja Polski w czerwcu zagra tylko jedno spotkanie kwalifikacji. 20 czerwca w Kiszyniowie zmierzy się z Mołdawią. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze Stal Nysa wygrała baraż o 7 miejsce na koniec rozgrywek. W rywalizacji do 2 zwycięstw pokonała AZS Olsztyn. Drugie decydujące starcie zwyciężyła 3-0. Pierwsze spotkanie o 5. pozycję. Trefl Gdańsk gra z Projektem Warszawa. Mamy pierwszego seta i stołeczna drużyna prowadzi 22-19. W ekipie gospodarzy gra Mariusz Wlazły, dla którego są to już ostatnie chwile na parkiecie plus ligi w karierze. Cieszę się, że mogłem cieszyć przede wszystkim kibiców swoją grą. Dostarczać im wielu emocji, fajnych widowisk, że byłem częścią czegoś, co naprawdę fajnie się oglądało i miło spędzało czas. To jest chyba najważniejsze. Sukcesy sportowe dla nas, sportowców, są niezwykle ważne i istotne ze względu na to, że wyznaczają nam pewną drogę, kierunek, do czegoś dążymy, chcemy się rozwijać. Natomiast cieszę się też, że miałem do dyspozycji wiele moich umiejętności, które po rozwinięciu stały się też poniekąd bronią dla naszego zespołu w zdobywaniu punktów i w wygrywaniu spotkań. Wlazły ostatnie 3 lata kariery spędził w Treflu, wcześniej przez 17 lat bronił barw Skry Bełchatów, z którą 9-krotnie zdobył Mistrzostwo Polski. Karierę reprezentacyjną zakończył w 2014 roku po zdobyciu tytułu Mistrza Świata. 8 lat wcześniej z biało-czerwonymi wywalczył srebro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach przeważnie od 9 do 14 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich Karpat może natomiast spaść deszcz ze śniegiem, a w górach nawet sam śnieg. Na wschodzie regionu pojawią się lokalnie burze. Na południowym wschodzie kraju możliwe też opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg aminotuzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Magdalena Drochomirecka. Witam bardzo serdecznie. Zaczynamy Klub Trójki. Dziś o sztuce. Bardzo serdecznie witam moich gości w studiu Klubu Trójki w Warszawie. Dr Janusz Janowski, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Jeśli pan dyrektor pozwoli, to jeszcze dodam: malarz, krytyk sztuki, filozof. No i coś, co jest takim absolutnym smakiem, proszę państwa, perkusista. O to też będę pana dyrektora pytać. W studiu w Poznaniu Krystyna Różańska-Gorgolewska, malarka, kurator wystaw, krytyk sztuki. Dzień dobry, witam serdecznie panią. Dzień dobry, witam serdecznie. A w studiu w Krakowie natomiast Ignacy Czwartos, malarz. I nie wiem, panie Ignacy, czy mogę dodać, kibic Korony Kielce? Bo tośmy ustalili, rozmawiając. Tak, ale też kibic Krakowi. I też kibic Krakowi. Też. Bardzo dużo, dużo różnych dodań. Dzień dobry, witam Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Zaczynam od pytania do pana dyrektora. Doktor Janusz Janowski został dyrektorem Zachęty nieco ponad rok temu, więc tak przyszło mi do głowy, że może dobrze byłoby spróbować ten rok podsumować, bo był mocny, był pełen dobrych, dużych wystaw, które no, naprawdę odbiły się szerokim echem. Był Kulisiewicz, był Stasys, no teraz jest właśnie wystawa Ignacego Czwartosa, znakomita. I trochę są to takie wystawy pod prąd. Panie dyrektorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rzeczywiście to już ponad rok. Zeszły rok zgodnie z dżentelmeńską umową realizował program wystaw, który był już wcześniej przez moją poprzedniczkę przygotowany, chociaż poza wyjątkiem właśnie wystawą Tadeusza Kulisiewicza, to była moja pierwsza autorska, kuratorska wystawa i jak gdyby taka też zapowiadająca program, który już prowadziłem od tego roku. Ale był to rzeczywiście, były wystawy bardzo interesujące, różnorodne, chociażby Wilczyńskiego, Zabito i wyjedź z tego miasta, czy chociażby wystawa w Wenecji, udział w Biennale Weneckim Mirgitas i duży sukces i frekwencyjny z jednej strony i z drugiej strony dużo uznania ze strony publiczności płynęło i akurat też będę mógł państwa zaprosić, bo za chwilę będzie można oglądać w Zachęcie, tak, już od przyszłego, od właściwie tego tygodnia, od końca tego tygodnia było dużo ciekawych wystaw, była ogromna wystawa młodych artystów przygotowana przez Magdalenę Komornicką, ale rzeczywiście w tym roku od momentu, kiedy pojawił się w Zachęcie Kulisiewicz, który odniósł ogromny sukces frekwencyjny, no i wyniki te frekwencyjne należą do najlepszych, jakie instytucja w ogóle gromadziła, więc nie są rekordowe, bo wiem, że rekord sprzed lat należy do wystawy Olgi Boznańskiej, genialnej malarki, ale to swoją drogą pokazuje, w jakim kierunku warto by czasami się zwrócić. Ale właśnie wystawa... Jaki ciężar gatunkowy na narodowych galeriach ciąży, prawda? No więc to właśnie. Ale wystawa już Stasysa Jedrygi Wisiusa, bardzo lubianego przez polską publiczność artystę, wzbudziła wielkie zainteresowanie, ogromne. Podczas jednego z tygodni spotkałem na wystawie i miałem okazję oprowadzić także prezydenta Komorowskiego, który przyszedł wraz z małżonką na wystawę Stasysa Jedrygi Wisiusa. No ale wystawą, która dla mnie jest też bardzo ważna osobiście, to wystawa Ignacego Czwartosa. Malarz klęczał, jak malował, tak przekornie wystawa została nazwana, a prezentuje dzieła artysty, malarza związanego życiowo z Krakowem, który podejmuje niezwykle istotne tematy, wśród nich chociażby temat żołnierzy wyklętych i podejmuje na poziomie artystycznym wyjątkowym, wybitnym i na pewno ta wystawa jest jakimś bardzo wyrazistym znakiem, jaką sztukę chcielibyśmy w Zachęcie też prezentować. mówię też, bo nie tylko, prawda, nie tylko malarstwo i niekoniecznie musi on od razu mieć tak poważne ukierunkowanie tematyczne, ale wydaje mi się istotne, żeby właśnie tego rodzaju malarzy, którzy dotąd byli jakoś tam pomijani w tych głównych przestrzeniach wystawienniczych w naszym kraju, żeby ich prezentować i uświadamiać także widzom, również młodym artystom, że są tacy artyści jak Ignacy Czwartos, tworzą, walczą o dotarcie swoją, tak, o pamięć historyczną i o dotarcie właśnie z tymi komunikatami, także właśnie historycznymi, do szerokiej publiczności. No i pana Ignacego Czwartosa przecież mamy, że tak powiem, w cudzysłowie, w dzisiejszym programie, więc przenosimy się teraz do Krakowa i o genezę pomysłu powstania tej wystawy, bo przyznam, proszę mnie skorygować, że jest pan chyba jedynym, pierwszym artystą, który postanowił podziemie niepodległościowe pokazać. I to pokazać, zachęcam państwa, no, w sposób nieprawdopodobnie wyrazisty i wstrząsający. To jest i lekcja historii, i lekcja emocji, i wszystkiego chyba, co powinno nam, Polakom, towarzyszyć w patrzeniu wstecz na naszą przeszłość, na historię Polski. Co pana zainspirowało do tego, żeby, czy w ogóle zainteresowanie historią, czy po prostu właśnie zabranie się za temat, powiedziałabym, no, w pewnego rodzaju cudzysłowie, chyba mogę sobie na to pozwolić, nie do końca wygodny dla wszystkich? Tak, ale chciałem powiedzieć na początku, że wystawa nie jest tylko o żołnierzach wyklętych. Jest to jakby taki zbiór takich cykli malarskich, którymi się zajmuję od lat. I tak droga do tych żołnierzy niezłomnych była dosyć długa i jakby zawiła. Ja poszukiwałem takiego pretekstu, żeby porozmawiać sobie malarsko z Andrzejem Wróblewskim, którego malarstwo bardzo lubię, ale nigdy jakoś tak nie potrafiłem, czy nie umiałem, czy w ogóle nie było okazji, żeby zrobić to uczciwie. I w pewnym momencie uczestniczyłem w takim ruchu kibicowskim. No, jeździłem na mecze po prostu z dziećmi i zobaczyłem tam oprawy kibicowskie związane właśnie z podziemiem niepodległościowym. Zainteresowałem się tym i żołnierze wyklęci wyrośli z podziemi również dla mnie jako malarza, prawda? I to trwa chyba od roku 10, może 11. Ale pierwszy obraz zdecydowałem się namalować w roku 15 albo 16. Mhm. I jest to postać Józefa Franczaka Lalusia, który zginął jako ostatni żołnierz niezłomny z bronią w ręku w roku 1963. I jego historia jakoś tak mnie zainspirowała właśnie do namalowania obrazu. A właściwie takie bestialstwo sowieckie, które po prostu zbezcześciło jego zwłoki. No i przypominamy, że głowa została odcięta i odnaleziona. Po śmierci, głowa lalka, tak, po śmierci. Tak, i odnaleziona stosunkowo niedawno, bodaj w zakładzie, w instytucie we Wrocławiu chyba, prawda? Czy na uczelni? W Lublinie, przepraszam, tak. No więc można sobie wyobrazić. To zresztą obrazy odciętych głów to jest też to, co w tej chwili widzimy w internecie, prawda? Co robią Rosjanie. Tak. Choćby z żołnierzami ukraińskimi. I to jest taki obraz, który nawiązuje właśnie do obrazu Andrzeja Wróblewskiego, który jest zatytułowany, czy był zatytułowany Rozstrzelanie z gestapowcem, ale jak wiemy, ten gestapowiec na obrazie Wróblewskiego ma mundur sowiecki. Także tu jest taka jakby takie jakby porównanie właśnie jednego z drugim obrazem. Także Tak, to oczywiście, tak, sala w Zachęcie poświęcona żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym, to jest część tej ekspozycji. Jeśli można teraz pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, chyba z tym samym pytaniem o podejmowaniu w sztuce także tematów poruszających właśnie politykę historyczną, pamięć historyczną. Jak w pani opinii to wygląda i czy myśmy wcześniej mieli możliwość zetknięcia się z tego rodzaju sztuką, czy też wcześniej ta sztuka podążała za nieco innymi trendami? No wydaje się, że takim najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej obecnym w instytucjach kultury, w instytucjach sztuki, nurtem sztuki polskiej była sztuka krytyczna lat 90., która w bardzo wyraźny, często drastyczny sposób, taki sposób, wobec którego sprzeciwiała się jednak większość społeczeństwa, ta sztuka próbowała dekonstruować nasze tożsamości. Właśnie tożsamość narodową, tożsamość religijną Polski. Właściwie skupiała się bardzo mocno na tym, żeby wszystko to, co budowało, co konstruowało Polaków przez wieki, no mówiąc chyba tak potocznie, dosyć brutalnie, no zniszczyć, zohydzić. To jest bardzo też ciekawe zjawisko, dlatego że do tej pory właściwie społeczeństwo miało bardzo duże zaufanie do instytucji też sztuki, kultury, w ogóle do sztuki. I potem nastąpił w pewnym momencie od tego takiego boomu sztuki krytycznej, no taki odwrót trochę widzów i publiczności. Ja się często spotykałam z tym, że środowiska inteligenckie, naprawdę inteligenckie, no zaczynały się bać chodzić do instytucji sztuki, dlatego że liczyły się z tym, że zobaczą tam rzeczy, które głównie mają bazować na jakimś szoku, na obrażaniu w pewnym sensie tego, do czego byliśmy przywiązani. No więc tak, mówiło się o polskości przez wiele, wiele lat, ale w taki sposób właśnie mający nas uczyć wstydu, mający nas utrwalać w nas kompleksy, wytykać jakieś niszowe sytuacje właściwie naszej historii i je przedstawiać jako powszechnie panujące. I wydaje się, że to, z czym cały czas ta sztuka krytyczna usiłowała walczyć, to przez wiele, wiele lat, na dziesiątki lat praktycznie, było wyrugowane z instytucji sztuki, z instytucji kultury, czyli mówienie w ogóle o naszej historii prawdziwej Polski i mówienie o prawdzie pewnej historycznej. Ja tutaj bardzo się cieszę, że właściwie czas zweryfikował, tak już trochę zmieniając temat, ale cały czas pozostając w tym temacie, też Zachęty, bo Zachęta jest Narodową Galerią Sztuki i bardzo się cieszę, że czas tak doskonale zweryfikował wybór doktora Janusza Janowskiego na dyrektora tej instytucji, dlatego że tak jak możemy się zgodzić, że są centra sztuki współczesnej, że są takie miejsca, w których ten eksperyment na sztuce czy jakieś takie próby pokazania nowych trendów, często bardzo ekstrawaganckich, to jest dobre miejsce. To jednak Narodowa Galeria Sztuki, no wydaje się, że powinna być takim miejscem, które pokazuje bardzo wysokiej jakości sztukę polską, ale taką, którą też publiczność chce oglądać. Bo ja może też często do tego wracam, ale wydaje mi się, że to jest dosyć cały czas jednak rzadko wyrażana opinia, że to są instytucje finansowane z publicznych pieniędzy, z pieniędzy podatników, a te wystawy, które zrobił dr Janusz Janowski, no to są naprawdę takie, których widać było po frekwencji. Ja tutaj nie mówię o tych liczbach, bo ja ich nie znam. Ja po prostu jestem bywalcem. Na samym zainteresowaniu, prawda? Tak. Ale tutaj jeszcze też, mówiąc o frekwencji, muszę powiedzieć, że wystawa właśnie też Ignacego Czwartosa. Ja na niej byłam w taki dzień mało popularny do odwiedzania i były tłumy, proszę sobie wyobrazić, młodych ludzi. Ja mam tę przyjemność znać się osobiście z Ignacym Czwartosem, więc już naprawdę nie mogłam się powstrzymać i wysłałam mu SMS-a. Słuchaj, jestem na wystawie. Są tłumy młodych ludzi, którzy żywo ze sobą rozmawiali. Tak, jak ja byłam, też było dużo młodych ludzi. Nie wszyscy byli na kolanach, jak tytuł wystawy, ale dyskutowali, spierali się. to jest autentyczna, żywa po prostu, żywa lekcja, wystawa. I tak, żywa lekcja historii dokładnie, także. Dokładnie. Do pana dyrektora, doktora Janusza Janowskiego pytanie. Rola Galerii Narodowej, wspominała o tym właśnie przed momentem pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, bo to jest tak jak i ze sceną narodową, prawda? To jest ogromna odpowiedzialność, która niesie za sobą też no, wielki taki ciężar wychowawczy. Co pokazywać? Jak to robić i jak sprostać temu wyzwaniu, bo wydaje się właśnie, że w tych minionych dziesięcioleciach, no tak jak mówiła pani Różańska-Gorgolewska, no szło to zupełnie w innym kierunku. Szukało się raczej takich momentów, które mogą wstrząsnąć oglądającym, a niekoniecznie go zachwycić, bądź też czegoś nauczyć. Rozpocznę może od głębokiego ukłonu w stronę pani Krystyny z warszawskiego studia i podziękować i z podziękowania za te życzliwe słowa. Tak, Narodowa Galeria Sztuki wydaje się, myślę, każdemu musi sprostać pewnym wymaganiom, wydaje się być oczywistym wymaganiom, ale jednak w praktyce tej kulturowej, artystycznej wiemy, że nie jest to takie dla wszystkich jasne. W moim przekonaniu sztuka zawsze ma, jak wiele dziedzin kultury, różne swoje oblicza, ma też swoje pewne centrum, ma obszary awangardowe, pod takie, które ciągle ilustrują działania eksperymentalne twórców w różnych zakresach, nie tylko języka artystycznego, ale także tematów podejmowalnych i tak dalej. Są także obszary aktywności, które są bardzo mocno sprzężone z minionymi stuleciami, czasami wręcz celowo tworzące takie dzieła pastiszowe, czy wprost jakby należące do tamtego czasu. No i oczywiście jest jakaś tu przestrzeń pośrodku, którą wypełniają dzieła twórców. I w moim przekonaniu warto zwracać uwagę przede wszystkim na ten obszar aktywności artystycznej, który przy całej swojej różnorodności, przy całym swoim bogactwie formalno-wyrazowym jest na tyle już w jakiś sposób obecny w kulturze, a jednocześnie także ugruntowany w doświadczeniu takim kontemplatywnym. Nie zawsze chodzi wyłącznie o to doświadczenie, ale że w pewnej części istotnym elementem zjawisk artystycznych, które winny być w takim miejscu pokazywane, powinien być cały czas ten wymiar kontemplacyjny także. Nie tylko eksperymentalny, nie tylko bieżący, polityczno-społeczny. On jest ważny i zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Zawsze chętnie w tym momencie wspominam zjawiskowe, zupełnie genialne arcydzieła Goi, które były dziełami zaangażowanymi politycznie, ale to są cudowne arcydzieła malarstwa, jak rozstrzelanie powstańców madryckich, tak? Czy to są wspaniałe grafiki. Więc to nie jest tak, że temat coś koniecznie musi usunąć. Nie musi. Tak jak zresztą Dawid, malarz rewolucji francuskiej, stworzył wspaniałe arcydzieło Śmierć Marata, też znane każdemu. Jednym słowem, aspekt kontemplacyjny jako istotny, także dlatego, że musimy pamiętać, że sztuka od zawsze przede wszystkim swoją siłę ujawniała poprzez to, że widz w kontakcie z nią mógł w jakiś sposób oderwać się od uciążliwej rzeczywistości codzienności każdego człowieka, czy to człowieka starożytnej Grecji, czy człowieka starożytnego Rzymu, czy nowożytności i współczesności. Zawsze ta oferta sztuki miała tę główną cechę i dlatego też ludzie tak bardzo tej sztuki pragnęli, tak bardzo byli nią zainteresowani. Oczywiście pamiętamy także i to, że kolekcje arcydzieł malarskich znajdowały się oczywiście głównie u cesarza, czy króla, czy w domach po prostu zamożnych ludzi, ale jednak obcowanie z arcydziełami, które były większości także w kościołach. Arcydzieła Tycjana do dziś możemy obejrzeć jego wspaniałe zwiastowanie w jednym z kościołów weneckich, po prostu w bocznej nawie. I arcydzieła architektury. Tak, ale to jest oczywiste, ale chodzi o to, że i wielkie rzeźby wspaniałe jak Berniniego, prawda, w Watykanie, czy w Bazylice Świętego Piotra, czy malarstwo i tak dalej, Rubensa, Caravaggia, to wszystko mogliśmy oglądać i mogli wszyscy ludzie oglądać w kościołach. Tymczasem współczesna sztuka bardzo często tak bardzo koncentruje się na komunikacie społeczno-politycznym, że właściwie wszystkie inne aspekty usuwa. Usuwa dlatego artysta te wszystkie inne aspekty, bo chce tak bardzo skoncentrować się na przekazie. Ten przekaz, tutaj naśladując media, w przekonaniu artystów musi być tak silny, że powinien nie pozwalać na żadne inne, bym tak powiedział, refleksje. Ale to powoduje, że widz, wchodząc do takich miejsc kultury, do takich galerii, czuje się znowuż zaatakowany tą codziennością i to jeszcze w sposób dużo bardziej skondensowany, bo czasami w domu wyłączy telewizor albo nie przeczyta gazety, a tu jeszcze w galerii jest bardzo mocno otoczony komunikatami gwałtownymi, silnymi bardzo, perswazyjnymi, które jak gdyby każą mu być zaangażowanym, a wręcz kiedy są tak sformułowane, że kiedy człowiek po pierwsze nie może być obojętny wobec tych komunikatów, a po drugie podświadomie czuje, że gdyby się od nich właśnie w jakiś sposób odseparował, to musiałby mieć jakieś wyrzuty sumienia, że może coś jest z nim nie tak, że się nie angażuje. Jednym słowem, wejście do większości galerii współczesnych wiąże się z takim kosztem psychicznym, psychologicznym, że człowiek czuje się trochę jakby więźniem tych komunikatów, zmuszony do działania. Tymczasem wcześniej sztuka wręcz miała funkcje odwrotne. Ona odrywała od tego, co jest uciążliwe, co jest codziennością, dlatego w taki sposób silny działała na społeczeństwo. I uważam, że te elementy są niezwykle istotne. Dla każdego będzie także jasne, że jednym z istotnych w związku z tym kryterium na pewno będzie kryterium piękna, oczywiście nie rozumianego formalistycznie, bo to jest ten problem, z którym często się zderzamy, że ludzie sądzą, że jak się mówi o pięknie, to mówi się o czymś, mówiąc innym językiem, bardziej kolokwialnym, że to jest ładne. Otóż nie, piękno nie musi być w sensie formalnym, ściśle formalistycznym, czymś ładnym, ale na pewno jest w jakimś sensie uderzającym i prawdziwym i poprzez na przykład prawdę tej komunikatu, chociażby portretu, jest także i piękne. No to Ignacy Czwartos, w takim razie słusznie pan zauważył, bo zaczęliśmy od tych obrazów poświęconych żołnierzom niezłomnym najpierw, a potem niestety wyklętym, ale przecież w salach Zachęty widzimy inne pana malarstwo, opisywane, znaczy kiedy o pana sztuce czytam, obrazy figuratywne odwołujące się do tradycji baroku, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed programem, to trochę pan przed tym barokiem protestował, więc zapytam teraz dlaczego. No i o tych pozostałych obrazach, tam są pana mistrzowie, tam są wielkie postacie malarzy, między innymi Nowosielski, któremu poświęca pan właściwie cały tam cykl portretów. I to może, co z tym okresem jakby odwołującym się do historii Polski się wiąże, to jest taka forma obrazów, dwie postacie w pionie stojące, odwołujące się do pana mistrzów, do pana przewodników i jedna jako taki portret trumienny, no charakterystyczny dla Polski XVI-XVII wieku. To jak jest z tym barokiem, panie Ignacy? Myślę, że może to moje malarstwo jest duchowo barokowe, natomiast ja bardziej wolę takie określenie sarmackie, bo mam takie jakby z dzieciństwa tęsknoty do silnej Polski, również kulturowo. I czyli zresztą kultywujemy pierwszą Rzeczpospolitą. Pierwszą Rzeczpospolitą, tak, no właśnie. Tak, i myślę, że te moje obrazy potęgę właśnie pierwszej Rzeczpospolitej obojga narodów. Tak, odwołują się do jakimś tak jakby przefiltrowane jakby przeze mnie, odwołują się właśnie do tych czasów, do czasów rycerskich. Zresztą ci moi bohaterowie z obrazów to są na przykład żołnierze sztuki, prawda? Jest tam Piotr Lutyński, moi przyjaciele, Adam Rzepecki, Marek Landa, z ludzie, z którymi ja na co dzień obcuję, czy obcowałem. Są oczywiście, tak jak pani wspomniała, moi mistrzowie, z których malarstwo, na którym malarstwie się wychowałem, czy wychowuję nadal. Są malarze prymitywni, jak Nikifor Krynicki jest, ale też malarze najwyższej jakby próby, uznani na całym świecie, jak Mark Rothko. Są malarze prowincjonalni. Ja od tego prowincjonalizmu się nie odżegnuję, raczej go jakby staram się wyciągnąć jakby na takie miejsce pierwszorzędne. Bo tak sobie myślę, że właśnie siła jest w prowincji, po prostu w jakiejś takiej swojskości, którą ja próbuję przelać na płótno. I tutaj dyrektor też mówił o kontemplacji. Ja właściwie każdy obraz kontempluję, po prostu malując. Może to górnolotnie zabrzmi, ale i to też jest nawiązanie do tego tytułu, że to jest jakby taka moja modlitwa. I zaczynałem od obrazów abstrakcyjnych, które się wzięły z takiej fascynacji portretem trumiennym. Takim, który ja uważam, że jest na pograniczu jakby zachodu i wschodu. Na granicy świata materialnego i niematerialnego. I to jakby stąd właśnie te takie przedstawienia jakby funeralne, prawda? Mm-hmm. Takie poświęcone właśnie zmarłym artystom. Stosuje pan też określone kolory. Często zresztą o nich też i piszą krytycy. Lubi pan te kolory po prostu? No, spokojne, Z czym się panu to skojarzyło? Właśnie. No to są takie kolory stąd chyba po prostu. Gdybym pewnie mieszkał we Włoszech, one by były inne, jaśniejsze, mhm. prawda, bardziej, czy w Australii. Znam takiego malarza, który przeprowadził się do Australii po 30 latach, kiedy zobaczyłem jego obrazy, to się przeraziłem, po prostu tak krzyczały, po prostu taką kolorkowością, nie kolorem, tylko kolorkowością po prostu. Świat, w którym żyjemy, w którym pan żyje, w którym jesteśmy, on też tworzy przełożenie na barwy, tak. Taka jest Polska. Ja też te barwy mam w pamięci jeszcze z czasów komunistycznych, kiedy szedłem na działkę. Na przykład budki czy te domki takie działkowe były malowane farbami, jakie kto miał. Głównie to była ochra jakieś po prostu takie zgniłe zielenie. Szarobure ulice, wszyscy to zresztą z tamtego czasu pamiętamy. Taki mamy też krajobraz, jak się wyjedzie, prawda, poza miasto, można zobaczyć, prawda, to jest chyba to. Trudno być artystą, trudno być malarzem, który idzie pod prąd, bo przecież w tych prezentacjach w Zachęcie jest ten cykl, o którym cały czas mówimy, Niezłomnych Wyklętych, ale jest też cykl niemiecki z pana jakichś prywatnych takich spostrzeżeń. Wiem, że nie do końca dobrze przyjęty też przez środowisko malarzy, choćby w Krakowie. No tak, ale ja jakby tak się tak troszeczkę nie przejmuję złym gadaniem na mój temat. Po prostu robię to, co mi w duszy gra i to, co uważam za stosowne. Ten cykl niemiecki też nie powstał tak, żeby wyżyć się na Niemcach, ale to jest jakby taka odpowiedź, komentarz najpierw do filmu, potem do różnych zachowań, do wystaw, które tu były. Taka była Human Body Exhibition w Krakowie, tak, gdzie protestowałem w różnych środowiskach. Po prostu prosiłem, żeby tę wystawę jakoś ocenzurowano, bo wiedziałem, że to była taka wystawa, która właśnie miała wzbudzić emocje i to nie były dobre emocje. Tak. No tak. No i to na tej kanwie powstały te obrazy. Myślę, że powstanie ich trochę więcej, bo jakby ta taka sytuacja z Niemcami jakby się nasila troszeczkę albo bardzo się nasila, prawda? I myślę, że rolą malarza w ogóle jest jakby, jeśli już komentuje, to właśnie w taki sposób malarski. To... Tak. To uciekło mi. To może zaraz przyjdzie, a ja w międzyczasie zapytam może panią Krystynę, chyba że już się odnalazło. Jeśli się jeszcze nie odnalazło, ja może zapytam tę chwilę. Bardzo proszę, bo i chciałam troszkę też, żebyśmy się porozmawiali jeszcze i o Wenecji, o planowanym Biennale Architektury, to też do pana dyrektora będzie pytanie, a także o tej wystawie, o której pan dyrektor wspominał, Małgorzaty Mirgitas, która była prezentowana właśnie w Wenecji, a będzie prezentowana w Zachęcie. Czy parę zdań mogę panią prosić jako krytyka sztuki o ocenę tej twórczości. Oczywiście. Od razu jak Ignacy mówił o tych kolorach, które są dla niego takie polskie, które widać w jego sztuce, to od razu mi się też przypomniała właśnie twórczość Małgorzaty Mirgitas, bo to jest Polka, chyba mogę tak powiedzieć, romskiego pochodzenia i ta cała jej uroda i jej twórczości i ta ekspresja, którą ona wyraża w takiej realistycznej sztuce, bo to nie jest malarstwo, tylko to są takie, moglibyśmy powiedzieć, z fragmentów materiałów wyszywane pewne sceny, pewne historie, pewne narracje, ale rzeczywiście, jeśli tak nawet potocznie myślimy o pewnej barwności, pewnej ekspresji takiej romskiej, no to naprawdę ta twórczość jest bardzo reprezentatywna dla tego środowiska i przepięknie właśnie to chyba jest to dobre zestawienie tej twórczości z tą kolorystyką teraz Ignacego, że to są dwa takie różne jednak bardzo kulturowo światy, które mają swoje, myślę, że każdy malarz to rozumie, mają swoje przełożenie, swoją jakąś taką odzwierciedlenie w kolorystyce. Ale chciałam jeszcze tylko jedno słowo dodać dotyczące wystawy Ignacego w Zachęcie, dlatego że żebyśmy też nie odnieśli takiego wrażenia, że to jest wystawa historyczna, dlatego że to, co mnie bardzo osobiście poruszyło w tej wystawie, to jest pewne zobrazowanie dyskusji, która jest cały czas żywa wśród i krytyków, i wśród malarzy, co ciekawe. Mianowicie ta dyskusja pomiędzy malarstwem przedstawiającym realistycznym a abstrakcją. Dlatego, że Ignacy jest na tyle właśnie interesującym też artystą, że on właściwie równorzędnie takie dwie ścieżki w swojej twórczości prowadzi i równorzędnie je traktuje. To jest rzadko spotykana rzecz i to na tej wystawie widać. Także to jest też taka wystawa, która zadaje pytania i też problematyzuje coś, co jest, mówię, żywą dyskusją wśród malarzy, wśród artystów, wśród krytyków. I to chyba pierwsza, jak kojarzę Ignacego, wystawa, gdzie tak rzeczywiście te dwa równorzędne światy czystej abstrakcji właściwie i malarstwa bardzo jednak realistycznego w tym sensie, że dokładnie przecież rozpoznajemy, kto jest przedstawiony na tych jego obrazach, są pokazane, zderzone ze sobą i się uzupełniają. Takim przykładem jest świetny taki tryptyk, trzy takie portrety Nowosielskiego i obok zaraz wiszą trzy abstrakcyjne w bardzo podobnych formatach też obrazy. Więc to jest bardzo ciekawa, tak też problematyczna wystawa, nie tylko taka mówiąca o historii. Stąd też może właśnie te żywe dyskusje na tej wystawie, o której wspominałam. Ja pamiętam, jak właśnie też dzwoniąc do Ignacego, pytałam go o parę obrazów na tej wystawie. I on powiedział coś takiego, że często trudniej namalować jest abstrakcyjny obraz, w takim sensie jakiś nowy abstrakcyjny obraz, niż realistyczny przedstawiający, bo po prostu w obrazie realistycznym przedstawiającym możemy wziąć jakąś konkretną historię, nowego bohatera, a w abstrakcji, gdzie cały czas się posługujemy, tak jak Ignacy, pewnymi formami, pewnymi symbolami, pewną kolorystyką, to dla niego to jako malarza jest trudniejsze. To też jest taka ciekawostka. Nowosielski mówił o obrazach pana Ignacego Czwartosa, że są doskonale abstrakcyjne, a ja, jeśli pan dyrektor pozwoli, to skoro o Nowosielskim, bo i pani Krystyna też mówiła, no zapytam pana Ignacego Czwartosa o początki znajomości, bo to artysta, który no miał taki bardzo bezpośredni, osobisty wręcz wpływ przecież na pana twórczość. No tak. Długa znajomość, od właściwie od początków pana kariery. To prawda, i jeszcze ja studiowałem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Wychowania Plastycznego w Kaliszu. I w Kaliszu zetknąłem się z panem profesorem Tadeuszem Wolańskim, który w czasie, kiedy Nowosielski przebywał w Łodzi i tam uczył, był asystentem i taki panowie się przyjaźnili. I w pewnym momencie, chyba byłem na trzecim roku studiów, dostałem list taki polecający do profesora Nowosielskiego. Ja i mój przyjaciel Wojciech Głogowski przyjechaliśmy tutaj z tym listem, żeby porozmawiać, żeby dotknąć profesora i usłyszeć, co ma do powiedzenia na temat właśnie malowania obrazów i co z tą sztuką i tymi obrazami można będzie robić. No i to był pierwszy raz, to był chyba rok 90, potem 91, 92, z obrazami przyjechaliśmy, potem przeprowadziliśmy się w 94 roku do Krakowa i tutaj już po prostu byliśmy stałymi gośćmi w mieszkaniu profesora i to była jakby cenna taka lekcja, nawet może ważniejsza niż całe studia, która jakby nakreśliła na moją drogę twórczą i kolegi. Myślę, że jakby ten duch Nowosielskiego cały czas jest obecny. Obecny i ważny. I ważny, tak. No, także no, te obrazy, które możecie państwo zobaczyć na wystawie, ja je specjalnie po prostu tam umieściłem, bo w tym roku jest jakby stulecie urodzin Nowosielskiego. Dzisiaj bym miał już 100 lat, także to jest też taki ważny element. Taki wystawy. Hołd rocznicowy. Jest, tak, bo jest widoczny Nowosielski na wystawie w Zachęcie. Jeszcze bardzo. Może, tak? Jeszcze tak? Może jeśli, bo Krystyna tu wspomniała właśnie o takim, o malarstwie abstrakcyjnym i figuratywnym. Ja od początku, kiedy pojawiłem się w Krakowie, żeby utrzymać rodzinę, musiałem rysować. I rysowałem do różnego rodzaju gazet, między innymi też do Przekroju. I to rysowanie było takim gadulstwem. Natomiast w malarstwie byłem bardzo powściągliwy i taki poważny. I w pewnym momencie te dwie jakby wydawałoby się na skrajne dyscypliny sztuki, one się połączyły w obraz i tutaj mamy takie właśnie na wystawie obrazy, gdzie to, no nie wiem, możecie ocenić państwo, czy to się udało, czy nie. Jest jakby ta anegdota w połączeniu z elementami abstrakcyjnymi. To zaproszenie od pana dyrektora na pewno do Zachęty. Ja byłam, widziałam, więc też mogę powiedzieć wyłącznie to samo. To jest też druga moja taka duża wystawa. Pierwszą zorganizował mi Andrzej Jarosz, dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu w 19 roku, na początku. Także to. A teraz trzeba skorzystać. Ta jest większa. Z tej możliwości. Doktor Janusz Janowski, dyrektor Zachęty, trochę o planach, bo zbliżamy się jakoś tam kroczkami troszkę do końca programu, więc no, chcę zapytać oczywiście o Biennale Architektury i chcę zapytać też o filmy, które są pana pomysłem i pana koncepcją. Tak, rzeczywiście realizujemy tak wielopoziomowo zadania w Zachęcie i realizujemy także taki projekt Archiwum Sztuki Polskiej i w jego ramach robimy filmy dokumentalne o artystach. No, zaczęliśmy od artystów już wiekowych, wybitnych, od profesora Sadleja, który realizuje pracę w takiej tkaninie artystycznej razem z Magdaleną Abakanowicz. Rozpoczynał ten wielki sukces tego rodzaju instalacji i artefaktów w skali europejskiej i światowej. Drugi film jest poświęcony panu Bieniaszowi, Maciejowi Bieniaszowi, czyli też współczłonka grupy Wprost, bardzo znanej, wpływowej w środowisku artystycznym, świetnego malarza, także pedagoga. Te filmy są dwa już ukończone. Przygotowujemy się do kolejnego. W międzyczasie także wydajemy teksty teoretyczne z zakresu filozofii sztuki. Już mamy ukończoną wspaniałą książkę Materie i formy Etienne'a Gilsona, wybitnego filozofa. Książki, które nigdy nie były dostępne dla polskiego czytelnika. Po raz pierwszy jest przetłumaczony ten tytuł. To wspaniała koncepcja filozofii sztuki, ugruntowana w tradycji realistycznej filozofii. No, tu nie ma czasu, żeby dłużej o tym opowiadać. Powiem tylko tyle, że Gilson miał córkę, która była artystką, malarką i był bardzo silnie też emocjonalnie związany ze sztuką, chociażby przez ten fakt, ale jako genialny filozof, metafizyk, zajmował się też tym problemem bardzo poważnie. Napisał kilka bardzo ważnych pozycji z tego zakresu. Wszystkie będą przetłumaczone przez Zachętę. Druga już właśnie, czyli malarstwo i realność, także jest kończone tłumaczenie, a pierwsza książka będzie promowana razem przy okazji wydarzenia ważnego, czyli takiego konferencji naukowej właśnie z zakresu filozofii sztuki. Ona przypadnie na 30-31 maja. Wszystkich bardzo zapraszam do Zachęty, wstęp wolny. To będzie konferencja, która będzie poświęcona dwóm wybitnym właśnie teoretykom z tego zakresu, Polakowi, profesorowi Henrykowi Kieresiowi pierwszy dzień i Gilsonowi drugi dzień. Będziemy gościli między innymi także profesorów z zagranicy, będzie profesor z Francji, z Sorbony, Florian Michel, który będzie drugiego dnia rozpoczynał debatę. Czyli 30-31. Tak, debatę o filozofii sztuki Gilsona, będzie profesor Piotr Jaroszyński, profesor Jan Sochoń, rzecz jasna, profesor Henryk Kiereś, bo cały pierwszy dzień będzie mu poświęcony, ale także jego syn, doktor Mateusz Kiereś, czy doktor habilitowany Artur Mamcarz-Plisiecki. To jeżeli chodzi o te takie teoretyczne sprawy. Ostatnich minut mamy na jeszcze Biennale, prawda? Tak. Architektury, wielkie przedsięwzięcie. Tak, ogromne przedsięwzięcie, bardzo ciekawa instalacja w moim przekonaniu. W tym roku będzie zaprezentowana w pawilonie polskim. Nazywa się Datament. Będzie to wielka instalacja przypominająca takie ożebrowania stalowe, troszeczkę malarstwo. Mi zawsze się kojarzy z malarstwem Mondriana. W każdym bądź razie będzie to niezwykła instalacja wypełniająca cały pawilon, a dotycząca pewnych standardów mieszkaniowych. W tej całej instalacji będą jakby wyodrębnione cztery różne sposoby, różne normy tworzenia pomieszczeń dla ludzi. W związku z tym będziemy dostrzegali, że na różnych kontynentach zupełnie w różny sposób określa się i tworzy kryteria do właściwego tworzenia mieszkań dla ludzi. I to Wenecja. Do Wenecji też można zaprosić. Tak, oczywiście, że tak i chętnie zapraszam. 20 maja będzie ten wernisaż, a chciałbym jeszcze tylko dodać, że artystką jest panna Anna Barlik, a jej kuratorem tej wystawy Jacek Sosnowski, a z kolei współpracownikiem od strony takiej techniczno-architektonicznej Marcin Strzała. Bardzo serdecznie dziękuję tak pięknie o sztuce w dzisiejszym klubie Trójki. Mówili dr Janusz Janowski, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, w studiu w Poznaniu Krystyna Różańska-Gorgolewska, malarka, krytyk sztuki, a w Krakowie w studiu Radia Ignacy Czwartos, malarz, który wystawia w tej chwili w Zachęcie. Zapraszam i zachęcam. Zachęcam na wyjście do Zachęty koniecznie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie. Program zrealizowali Ewa Redel, wydawał Jacek Pietrasik, Magdalena Drochomirecka. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home at Broken Heart.